nekkut lu ñu jikkoo di ko def ñu jëm ko tàmbali di ko def ndaxte sumeeku ak solo moo tax ku fi baax baax fi yàlla na yàlla may ñu ñu bokk ci ñu baax ñi. bismillahi rahmani rahim. suñu borom subhanahu wa taala nee na jaala allahu yàlla def na jaala def na ku def allahu yàlla lu mu def alkaabata kaaba ga kaaba gan albayt alxarama néeg bu ñu ormal ba ab néeg la boo xam ne ji bu am orma la soo fa dee dem su fekkoon da ngaa xaw a am ak teel soo yéegee ba ci escalier yéen ko seen ko mu nekk ca kurwa dafay mel ni sa fidu yi li ci nekkoon ci ragal mbaa mu nekk ci yoqat mbaa ak teel dafa jikki-jikki ni fër naaw nga doon ak xale bu góor wala boo dee jigéen nga doon ak jànq bu am doole am kattan tabarkàlla mën ngaa tawaat ba noppi loola du métti doon la méttiwaat waaye su ngeen jàkkaroo nga xam ne néeg bu ñu orma la ngi nii néeg boobu nag yàlla daf koy def xiyaaman lin naasi muy ndëgër laay ngir nit ñi xiyaaman li amri diinihim xiyaaman li duniyaahum ñaar yooyu yépp mbirum diine ak mbirum duniyaa muy adduna yépp alkaabatu dafa nekk ndëgër laay ci umuru maaashihim wa maaadihim ku ragal mën caa làqu ku néew doole mën caa làqu kuy commerce boo fa demee oomal ku ci jublu ku nekk yàlla bàlla say bakkaar moom daal dafa nekk xiyaama linnaasi wa chahr alxarama weer wu ñu araamal wii moomit ormal ba araamal ko ci xeex muy diggi di aw tabaski di aw tamxarit di ndey koor muy rajab weer yooyu nga xam ne bu ñu masaan di xeex ci lislaam bu dikkee dañuy teg jaasi yi kenn dul xeexati allahu mu nekkul koo xam ne kii dañ laa teg ku tooñ la ca nag nga xam ne dañoo dal ci sa kaw su boobaa nga mu dagan nga fayu yàlla nee na ashar alxaram moomit dafa nekk xiyaama linnaasi wala hadiya tabaski maanaam hadi muy loo xam ne dañ ko génne hadiya ngir suñu borom subhanahu wa taala war tooray ca fa ñuy rëye hadiya muy albudnu min al anam moom tamit dafa nekk xiyaama linnaasi wala qalaid qalaid mooy yi nga xam ne sawatul qalaid maanaam dafa am ay ndëndal wala ay takkaay wala ay yen jóolóoli yoo xam ne dañ leen koo takkal ngir ñu xàmmee leen ko ba koo gis xam ne lii suñu boroom ko moom subhanahu wa taala loolu tam yàlla def na ko xiyaam linnaasi lu tax mu ne zalika lii nag su ko yàlla defee li taalamu ngir ngeen xam yéen nit ñi ne anna allaha yàlla mi ngeen bind yaalamu xam na maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi xam na li ci suuf lépp suñu borom subhanahu wa taala noonu la xam-xamam toll anna allaha yaalamu tafasila umuri lsamawaati wal ard wa yaalamu masaalihum kenn ku nekk li baax ci yow suñu borom tabaraka wa taala xam na ko aj màkk bu ñëwee faqir ya seen affaire baax tabarakallah aj màkk bu ñëwee ñi nga xam ne ñooy ay commerçante mën a dem seen affaire baax aj màkk bu ñëwee képp ku ca laal dara mbaa nga def ca dara tabarakallah say mbir daal di cay baax nga ame ca stuut yàlla xam na liy defar moo tax lum tëral lu nekk rek lu neex a ca nekk ak lu baax ak lu dagan wa ann allaha te yàlla bi kulli cheyin mbir mu nekk fa mu nekk ak rëy naag fari naag tuuti naag lu ci mën ne nekk yàlla aliim wa xam la xam bu jax takk yàlla aliim la ci mbir mu nekk yéen nit ñi ilamu xam leen ne ann allaha yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla ku tar mbugal la ku mu jàpp ku nekk di ko mbugal ci la dul mu yërëm ko mbugal mu méttee métti la suñu borom subhanahu wa taala am ndax mi ngeeg lu ñuy wax sawara ku mu ci dugal ku nekk danga daj loo xam ne dara musu koo daj ci métit ndax sawara wii nga xam ne moo nekk ci àdduna li muy tàng tàng dañoo dem ci sawara wële ci misaal jël ca lu toll ni saalu tendrema jëmb ko ci géej yi juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon yooyu ba muy juróom-ñaari yoon door koo indi fii teg ko ci xeer lu mat 5 minutes fab loolee delloo ko sawara lam bàyyi woon ca xeer wa ciw tàngoor moom la ñuy taaloo fi mu nekk ni te fim nek sawar wi kuñ ci joxon aw xal na la tiyé ko té nga falu fal guñ la bëgg fal da nga lank ndax do ko man bokoy tiyé diko sabbi yalla shadidul iqabi ku tar mbugal la té tar mbugal gi taxna ku jëm ci mom donte ay tiran nga fay fekkit demin wilu ñangala yalla ku ñu ne won bo faato aljann ngay dem waye deminu aljann ci bopam sax ak deminu sawara lu ci man di nek rek deminu wilu ñangala ndax tak say tank tak say loxo sañ say bën bën laxas la sagar wu wex tek ci kanam nit ñi waxtu bamu xoon ñu sul la ca say mbokk di joyo yoon woowul yoon wu raglo nonu ku ci jëm ku nek wa nakoy wajal fo mu na toll yalla shadul liqab ku tar mbugal wa anna allah ta ngeen xamne yalla it ghafurur rahim ku bari yermand la ghafurun ku bari ngeegal la rahim ku bari yermand la te ñinga xamne ñoko yebbu yamul khiyam sa bu waxe batu rahim rek moy ñepp du mom yermande yamul khiyam bu waxe rahman nak moy ñepp koy sheikhu saduna ku toña ku toñu tek ku jubba ku jubut ñepp ño bok rahman waye rahim nak dafa am ñum koy jaglel wamtazul yawma ayyuha almujrimuna lay wax yeen ñi nga xamne da ngeen ne jubodi won genn leen bir ñi jub ñoña genn ber ba nopi mu daldi terangal ñi nga xamne ñom ñoy nek ci kanam yalla neen ma ala rasul wa rab yunant yunant bu yalla yoni dara waruko ludul ben tash rek la yunant bi am ma ala rasul yunant dara waruko illa al balagh ludul jotal yunant dal mom dara waruko ludul jotal rek so xasse jotal janam wacc na ñam doon waxal suñu defé mom janam wacc na suñu deful janam wacc na mom nak su jotul na ci lay amé mom ay jafagne jafagne motax salawatullahi wa salamu alayhi ci aj nga xamné aj nako ci hajjatul wada mu taxaw ne sahaba yi ndax jotal na sahaba yi nako jotal nga dé mu ne ndax jotal na sahaba yi nako jotal nga dé mu ne ndax jotal na sahaba yi nako jotal nga dé mu ne yalla sédé ko kon nak jotal na mu do rafa joge salawatullahi wassalamu alayhi baye ñok yam ñu jëgal taratu fiikum ma in tamassattum bihi ma lam tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati baye na len ñaar yo xamne ni feeg yeena ngi ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnati sama sunnati muy sunnati yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon ab yunus du jëtte rek moko war motax li wax li ñi wax su léré ag ci nit nga xamne jot na ci mom su tam xam lo muy ci bedal ko su lanké musi badal ko motax legi nit ci bopam jot gi yunus bi alayhi salatu wasalam jotal jotal gi mu jotal taxna ba ngir daj na fu nek ku deglu deg kuy warate ku bëgg kula wax gis ko ku bëgg la gis amatul legi laxaf di jang amatul legi jog dem fenn xam xam baangi sa buntu neet yimul ci sa buntu neeg waye xam xam baangi ci sa biir neet yimul ci biir neeg waye xam xam baangi kep ci sa nopp tabarakallah bu la neexé kep say nopp wa koy dem sax tay deug xam xam wallahu yalla nak ya'lamu khamna ma tubduna li ngeen di feñal sa bu jëf jotté li tax ngeen di jëf xam nako wama taktumuna li ngeen di nek bit xam nako yang li ngeen neub xam nako li ngeen di feñal xam ku jëf ku nek xam na tax ngay jëf qul waqaneu yunus bi salawatullahi wa salamu alayhi muy baat bo xamne mom xul ñetti témer yoon ak fan wér ak ñaar ñew na ko ci alquran di baat bo xamne baatu jangale la insha Allah bu ñu demé suratul an'am di nga xamné uslubam bokk na ca bari lol ay xul dañ ko gis ci carton borom subhanahu wa ta'ala yalla neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xul waxal nit ñi neele la yastawi bi yamuk al khabith lu bon wa tayyib ak lu bax lu bon du yamuk ak lu bax la yastawi bi yamuk al khabith lu ñaaw wa tayyib ak lu rafet yoy ñaar du yamuk لا يستوي القبيح والطيب لا يتصارع القبيح والطيب مك دنيام ولو اعجبك بنيام كثرة القبيح برد لبن لا لبن لوم بري بري بري بري لو باخ دي ماك موم دنيام مك نيوم ñar القبيح والطيب لا يستويان يعني. مك بن مثال بو خامني سني بورام سبحانه وتعالى داف كاي مثال ديكو نيوكو رانيل digënté li haram ak li dëgal du ñëm mukk digënté ki topp yalla ak ci koy moy du ñëm mukk digënté li baax ak li bon du ñëm mukk digënté ki faggu alal ju lew ak ki faggu nu mëna faggo faggo du ñëm mukk ki liggéey di ko sellal du yëm ak ki liggéey di njoj ndaj mukk nit ñi tamit noon xam-xam yi noonu moom daal laa yastawi du yem mukk alxabisa wa tayib. Mbir maa ngi noonu min ala kullihi alzahiru an alxabisa wa tayib aamani fa yandariju taxtahuma almaalu wa xaraamu wa saalihu alcamal wa faasidu wa jayidu annaas wa rabiihim wa saihu alaqaaid wa faasiduha wa nasiru haadihi alaaya qawluhu taala walbaladu tayibu yaxruju nabaatuhu biisni rabbihi wallasi qabasa laa yaxruju illa nakida. Mu ngi noonu fi mu nekk doomu aadama su fekkoon ne dafay liggéey weer wu jot ñu jox ko téeméer wala sax ñetti téeméer wala sax ñetti junni wala sax juróomi junni, loola yemut ak su fexe woon ba lijjanti ba lijjanti million, waaye million yooyee kat liggéeyu ko jaarewu ko fu lew, benn mu jaare ko fu ñuy tere wala mu jël ko feneen. Lii mu am muy ñetti junni du yem ak lee mu fexe ba am ko muy ay million, ñoom ñaar duñ yemmu ko lu yàgg yàgg yàgg. Ñetti junni ñi mën naa defar lu baax, waaye million yële moom mënul defar dara, duñ yem mukk alxabisu wa tayib. Góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ci nekk na daal di jàng loolu yi daal di xam ne bu àdduna si melee nii mu mel ak col xew col googu lum bari bari bari, doomu aadama yépp di ko sol du tax mukk mu yem ak col bi nga xam ne moom la islam tëral. Laa yastawi alxabisu wa tayib, waddoo sa sër bu jot, musóor sa musóor bu jot, fab sa muuraay muurte, say loxo jot ba lépp sàng, yemul mukk ak jigéen joo xam ne day dox ci mbedd mi def yaramu neen. Laa yastawi alxabisu wa tayib walaw aajaba kasratu alxabisi, donte doomu aadama yépp ñoo ko melal. Su ñëpp àndoon wuti sawara du tax mukk sawara neex, bu doomu aadama yépp àndoon nar a dugg sawara du tax mukk sawara neex. Lu sawara xumb xumb du neex, sawara du neex mukk lu mu xumb xumb. Yàlla neena tabaraka wa taala sawar dana xumb lool, la am la anna jahannama min aljinnati wa annaasi ajmain, waaye lu sawara xumb xumb du neex. Laa yastawi alxabisu wa tayibu walaw aajaba kasratu alxabis. Fattaqullaha, ragal leen yàlla, fattaqullaha, moytu leen yàlla, yaa ulil albaab, yéen ñi am xel, yéen ñi am xel, bu leen jaxasi mukk lu baax lu baaxul. Yaa ulil albaab, laallakum, xëy na bu ngeen demee ba dootu leen jaxase lu baax ak lu baaxul, xam ne lu baax moo gën lu baaxul, kon de tuflixun de laallakum tuflixun, kon da ngeen tax. Yaa ayyuhallazina aamanu, bi mu jógee ci loolu suñu borom tabaraka wa taala ñoo ngi ci suratu maida ba tey aaya téeméer ak benn. Yaa ayyuhallazina aamanu, ee yéen ñi gëm, yéen ñeen gëm ngeen yàlla tabaraka wa taala, laa tasalu, bu leen laajati, an asiaa, ci ay mbir. Di laaj rek di laaj rek di laaj rek bay laaj loo xam ne in tudda lakum, buñ leen feeñalee la cay atte tasu ukum, mu naqar leen ngeen mer. Mu ngoog di laaj rek. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn ku ne xam na ne muftii la woon, su toogaan loo laaj mu wax la. Waaye nit ku jubadi mooy def bu gisee lu mel noonu moom moom moo fay jóge fas yéene koo yàq. Ndeysaan benn waaye dafa taxaw ci mbooloo di jàngale, daal ne man may Salma Sikta, laaj ma lu la neex. Benn xale ne bërit bëgg koo wax loo wax ju dul dëgg, ne ko ba mu waxoo ba koy wul si rek daal ne ko ndax xam nga lu ne ci sama xel mi. Góor ga ne ko waaw waaw. Mu ne ko lu ci nag, mu ne danga bëgg ma wax lu dul dëgg. Wax nga dëgg, ndax lu mu ko bëggoon laaj mooy nan laa tudd wala kuy sama papa. Laaj yooyu lañ daan laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Boo demee ca asbaabu nusul ca xëtum téeméer ak ñaar fukk, jëlee nañ ci Ibnu Abbas mu ne dafa amoon aw nit ñoo xam ne dañu daan laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Léeg-léeg benn waay ñëw ne ko man abi, kuy sama papa. Léeg-léeg benn waay ñëw ne ko man de sama gilem daaree fu mu nekk ay na naqat yi. Yàlla ne la nag lii nag moom xanaa du lu kenn xam. La tasalu an asiaa in tubda lakum tasuukum, boo ñëwee ne ko an sama papa mu ne la ma nga sawara ngay féeti féeti, an sama papa ma nga sawara ngay féeti féeti, mu ne bu leen ko defati. Wa in tasalu anha, bu ngeen ko laajoon xiina yunazalu alquranu, jamono ba ñu wàcce alquran, tubda lakum, ñu feeñalal leen ko wax leen ca la ci atte. Afa allahu anha, yàlla jëlale na loolee, yàlla jëlale na loolee. Léeg-léeg ñu dem ci loo xam ne dañu naan dagan naag daganul, araam naag araamul. Salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen lu ma leen wax jàpp leen ca suma noppee ngeen noppi. Zaruni ma taraktukum, su ma len baye baye len wallahu ta yalla ghafurun balakat la halim kula bir la yalla ku denir la la bir yalla moy dafa denir la manam du yakamte wala mi yu'ajilkum bil uquba suñu borom subhanahu wa ta'ala li ngeen di laaj nak qasa alaha masna ko laaj qawmun aw nit min qablikum lu len jitu won yeen amma ginaaw ga bañ len ko bañ ko laaje bañ leral len ko asbahu mujjunañu kafirana biha weddi la nga xamne mom lañu laajul motax laaj dafa am fukki yef yo xamne ci laaj wax deug yalla am nekkul ci lo xamne lañu rafetlu la bo demé ci tafsiru al imam shafi'i neena laaj dal fukki mbir ak ni yo xamne amu ci solo bu ñëk bi moy laaj lo xamne amul njariñ ci diine dik ci ben way nan ko kan moy sama papa legui bu la waxe koy sa papa lool du yok ci sa diine dara bu la waxe bu lo ko waxut lool du wañ ci sa diine dara laaj bu mel nonu l'islam bëgg ko motax kuy laaj ci diine da ngay laaj lo xamne ñak ga xam day wañ sa diine xam nga du yok sa diine waye koy sama papa kenn du ko laaj amul solo motax alquranul karim baqara banasi gisou fi turu papa yunus bi sallallahu alaihi wasallam gisou fi turu yayam mom ci bopam aw turam lamut bi alquran mom ci bopam aw turam lamut bi alquran dang koy gis ko fi rek lu mat juroom yon do ko wer ñaaral ba ci laaj yoyu laaj bo xamne dafa jigji aajo manam lu melni ba salawatu alayhi wa alihi ne sahaba ya yalla dafa faratal ci yeen aaj ben sahaba nako waw ndax at mu jot lañu aaj salawatu wassalamu alayhi nikel munako waw ndax at mu jot lañu aaj salawatu wassalamu alayhi nikel ba mu ñett yoon munako suma ne won waw rek ngeen am problème ko defé yalla teural ko ci seen taw waxtu wu nek ngeen bëgg ko aaj bi ngeen ko man kon na ngeen ne cel zaruni ma taratukum ñettelu laaj bi moy laaj bo xani bi amo ci soxla ci waxtu wo wi amo ci soxla ci waxtu wo wi melni ñu naan bu Dakar ma won nek ci jawu ji dem ba nek legi fele nga xamne fala fala Côte d'Ivoire nek waw legi suñu jakkay nañ koy def lolu jorul laaj lolu jorul laaj ndax lolu jottugul soko den laaj moy fiqhu taqdiri moy kess kariya say laaj teural ko diko laaj lolu mom du laaj ñu xam bu ko defé koku kiko jëmu tontu ak kiko laaj ñoyam ñum ñep laaj yu dina ngañi ñentaru laaj bi moy ci laaj ñu ngañi moy laaj yo xamne masail yu jafé la lu melni ay jaxaso manam laaj bo xamne nit ki ngi koy laaj mom li mom xamuko yow mi koy laaj sax danaka tuti kon do ko xam muy ay jaxas jaxas motax ñu lan ci hadith ba an-nahyu 'anil akhlaqut juromel ba ci laaj yoyu moy laaj 'illay jaamu yalla ñi def jaamu yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala di def lo ngay laaj 'illa ja manam nan lutax jigen bu gisee bax di fay koor te du fay julli lolu kenn duko laaj laaj bobu laaj bu ñu ngañ la 'illatu hukmi fi 'ibada yoyu amul solo ndax yalla mo xamne mu ko teurele li doon tontu ba rek lolu biñ ko xame moy rek ni la ko yoonte bi teurele won jeexna kon jorul laaj jurom benelo laaj bi ci laaj ñi ngañ ni moy atam tahammuq moy laaj di xootal laaj di xootal moy di laaj min la wax nga jalla ci la ci def banu israël dañu rayon ben nit yalla di genné nit kañu ray ne len na ngeen ray baqara daf ne rek musa ne len inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ray len ab nak bobu suñu lajutul nak wuñu jëk jot buñ ko rayé sen ab sen aaju faji ja ndax baqara rek la wax nak buñ jëk jot rek buñ ko amon ray ko rek sen aaju faju waye ñu nek di taamuk di gëna xootal laaj ba daal ne ko waye waxal yalla ne ko ma hiya nak bi muy raylu wan la mu daal di gëna yok xootal ko suñu borom ne la nak bi may raylu la faridun wala bikrun du nagu magat du nagu ndaw awanu bayna zalika ci digënté bi la nek magatut ndawewul batay buñ ci yemon wutu nagu yom waye yimun ci ñinako ud'ulna rabbaka yabayyin lana ma lawnuha ban kulur la yalla raylu de nga de yalla ne len innaha baqara safra baqara safra nagu mbokk lay ray waaw legi nagu jaune fan lañ jël nagu jaune xana am nañu problème yemuñu ci de ñu ne ko innal baqara tashabaha alayna nag wi nga yarelu ñun dal dafa jaxoso ci ñun dañu bëgg nga ñu leral ñuko baxa baxa bax legi soñu ko leralé nak duñu la lajjat mune len baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la shiyata fiha mbok moy len nag wi du nagu mok nanguuta bay nanguuta rot nag wi amul timpi tampa dafa mbok ci ñu door ak nag wut di wëri nag wu jaune xoolal tey ku ñu ne woon booy tabaski xarmu verte ngay tabaske fooy tabaske Dakar amul xarmu verte Sénégal amul xarmu verte xari jóge Mauritanie dañu man gisuma ci xarmu verte kon xanaa da ngay wut tabarkàlla yeneen mbir waaye pour nga am xarmu verte moom beneen la kon laaj yi xóotul yooyu l'islam moom it da koy ŋàññ juróom-ñaaral laaj bi mooy laaju muaarada boo xam ne dafa nekk muaarada lil kitab wa sunna ci xalaat rek maanaam indi sa xalaat bëgg fa sa xalaat bi teg ko ci kaw sunna bal buñ la waxee nga ne waaw waaye nag loola diine du ko nangu juróom-ñetteelu laaj bi mooy laaj ci mutashabihat yi mooy lu mel ni na yàlla toogee benn waaye dafa ñëwoon ci imaamu malik radiallahu anhu ne ko yàlla de yow yaa ne daa toog nan la toogee imaamu malik ne ko toog de moom ku ne xam na ko na yàlla toogee kenn xamu ko laaj ko bidaa la daal ne jàppale ma waa ji ngeen génn ko jataay bi waaw mu ne ko al istiwaahu maalum wal kayfiyatu majhula wa su'aalu anhu bidaa daal ne waa ji génn leen ko ñu génn ko jàppale juróom-ñeenteelu laaj bi mooy laaj sahaaba yi lu leen jotale woon kan moo amoon dëgg loola kenn du ko laaj Omar ibn Abdul Aziz daf ne woon tilka dimaaum kaffa allahu anha yadi fala ulattiku biha lisani loola deral la joo xam ne yàlla dimbale na ma ba sama loxo toq ca kon du ma ca toqal sama lami fukkeelu laaj bi ci laaj yooyu nga xam ne mooy laaj yi ñu ŋàññ mooy laaj bi ñu tuddee ataanut wal iftiham wa talabul xalaba maanaam di wax ak kenn daal li nga bëgg yow mooy gàññe ko rek ba lu wax nga indi leneen te it doo ko teg ci sax ay rëdd yu wér yow doo teg ci ne adis ba nee na doo indi ne aaya ja nee na waaye yow li ngay def rek mooy fexe ba tabarkàlla not ko moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax ne abqadu rijaali ila llahi al aladul qisaam jaam bi nga xam ne moom la yàlla gën a bañ ci jaam yi mooy ab xuluukat tabarkàlla ko demee ci mahasinu tawil lil qasimi juróom bennelu jukki ba xatum ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom benn ña nga koy wax foofa tabarkàlla ci téere boobee kon gis ñu borom subhanahu wa taala leeral yooyu ci laaj lu amul solo mu dikk ci beneen atti mu di bahiraak saaibaak wasilaak xaam bahiraak saaiba ay mbir la woon yoo xam ne ca jahiliya yu doyoon waar la dafa mel ni xeweegut ba léegi dafa amoon ci jamono yooyu boo ma saana am génn gëlém gëlém gi jur juróomi yoon ba juróomeel gëlém jur yooyee su ko defee da ngay daal di xar nopp ba daal ne kenn duutu ko war maanaam baxaru uznaha ay chaquha daal ne kii moom baxira la kuñ xar noppam la daal ne ko yow wàcc nga léegi duutuñu ko war duutuñu ko lekk beneen bi muy saayiba soo mosaana jóge ci tukki ba ngay dem nga waroon sa gëlém da ngay daal di wax ne suma duggee ci sama tukki bii te dara jotuma wala ma jóg ci sama feebar bii te dara jotuma sama gëlém gi léegi dafay daal di mujj nekk saayiba léegi gëlém gi saayiba la maanaam moom it daal di jël atteb diisu ko lekk nga def ko ab saayiba saayiba nag mooy moom laa matale sama nisër moom laa matale sama nisër naka noonu soo masaana am gëlém wala sax ab gàtt mu daal di jur li muy jur nekk jigéen dañ koy fab jox ko jigéen ñi wala boog lekk su juree góor fa huwa li alihatihim sen yalla ya djel ko wala bok su juri jigen su bolé gor nak ak jigen ñu ne ko aha yow nak yow mi ya ag nak dal ko tuddi al wasila dal ni wasalat akhaha wa hiya al wasila su fekke tegalé ko nak non nak non suñu amé gilem go xamné gor la mom mo fi nek ci gilem yu jigen yi yalla def mu ne ci gilem jigen yi ba am ci mom gilem gor gogu luma fukki dom yo xamné moy sen papa ñu na way gi gilem mo tang ginaaw da koy tuddi alham gilem gu tang ginaaw gi dudu ñuko lek yeepp mom lañ doon wax yalla ne yoy day ma ja'ala Allahu yalla defut min bahirati gilem gog ñen wax bahiriyen wala sa'iba yalla defutit sa'iba wala wasila yalla defutit wasila wala ham yalla defutit ham bahir moy gilem buñ xar noppam ne ken duko lekati ndax jurna jurem yon sa'iba moy gilem go xane gi dañu ne mom lañ motale legi kolere ken duko lekati ñu ne ndax mo leen yobbu ci tukki ba andi wat leen wasila moy gilem go dañu ne agna legi ndax dafa tawlo gor tek ci jigen xam moy gilem gu ñu dafa tang ginaaw legi ndax gilem gu goor la go xamne gi amna juroomi doof fukki doom yo xamne moy seen pap ya salam ya salam bo ñewé fi nak ñun ci ñun mom lañ ci de ñun xar mu séréet nak wu ñëk benn melo turum kër gi yoy lañ koy tudde ñun tabarkal yalla ne mom di def ko xana yeen ko def mu ne mom waye man di def mako man sama yoniku walakin alladhina kafaru ñi wedd yalla ñom yaftaruna ala allah ñoy safal yalla al kaziba wax judul deug wa aktharukum li epp ci ñi safal yalla wax judul deug la yaqul dañu jëfëndikul seen xel nekkon ñu xamne am xar munta garder kër aw nak munta garder kër waxuma la ganar waxuma la ganar ko xamne bo ñëk sa loxuma daw nga bëgg ma garder la sa kër yalla ne la yaqul wa itha qila lahum binna waxina ta'alu kaylen ila ma anzalallahu tili yalla wacc muy alquran te aramal yoyé wa ila rasul kaylen tiyunti bi te moy sunna ngeen aramal yoyé xawlu ñu ne aramu luñu ko tey aramu luñu ko ëll ngeen lutax ñu ne ndaxte hasbuna daf ñoo doy fekk ma wajatna alayhi lañu fekkon abaana suñuy bay liñ fekk suñuy bay moñu gënal alquran liñ fekk suñuy bay moñu gënal sunna kon bayi leen ñu ci liñu fekkon suñuy bay te ngeen doxal seen quran ak seen sunna ya salam yalla ne waw ah dama len di laaj ah dama len di laaj walaw kana ndax ni lañ ko bëgg defé donte dafa nek abaakum seeni bay la ya'lamuna shay'an khamun dara wala yahtaduna tajibunu ndax ni lañ bëgg rek fu seen bay jaar ñu jaar fak nam fa seen bay jaar rek yalla ab laaj la waye ni tont bi moy ñun de bu dé fi bu sa doom jangé li ñu tuddé maçon bu ñëwé buy toj mir bi dara tabaxlat merci da koy wax ñun di fi liñ xam moy bu sa doom jangé walu ñaw bu ñëwé fekk nga dañ sol tubay yo xamné du nona ak garambu buy jubadi mu jël ko daminé ko jox la boy dem ci pinj mom ngoy sol bo ñëwé na ki day diwoma ko defal waaw daal di koy commencé gërem su dé ni nga doon baye du nonu mu jang mbay ba ñëw jangale won la nénu ñi baye nga ne sama doom jëri légui tabarkal bu dé dafa jangoon école tubab ba man tubab legi bu ñewé nga lak mu jibanti la nga nangu waye cey bu jangé diiné ba ñew bo xé nga nako buma xali daxuma jang sutuma rawuma ah kay jang wu nek ku baye sa doom jangal ko ko bu ñewé sut la ku sa doom sut ku nek da ngay nangu mu war la yalla de néna ni mu wax ni ah waaw dama ni laaj len walaw kana abaahum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun nu lañ len topé dedet di len topé nonu ndax ci neegi ñax la suñ baayi daan dekk suñ maam yi legi baayi nañ ko legi tabax ko ni terrasse tabarakallah am nañu étage ba mu ñaar ba ñett waaw buñ daan tukki li ñi war ay fas lañ daan war ak mbam legi dedet auto lañ ñi war tabarakallah yaa yulisina aamunu mu dem ci benen atti yaa yulisina aamunu yeen ñi gem alaykum anfusukum alaykum garde len defar len anfusukum sen bop ba jibok sen borom su ngeen ko defee la yadurrukum dulen lorati man dallako sanku izastadaytum bu fekke yeen jub ngeen aya joji nak bul ko deg ne ah kon kat ku yabu tok sa keur baye njangale meg warati meg daaw bi dedet Abubakar Sadiq dafa yeg ci minbar ba ben bis neen ayuha an-nas innakum taqra'una hadha